Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 maja, jest 9. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Kobieta będzie nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ławnia pytana o zmiany w rządzie wicepremier Beata Szydło. Grzegorz Schetyna potwierdza w Trójce, że chce utrzymać opozycyjną koalicję także w wyborach parlamentarnych. Część palaczy nie zdaje sobie sprawy ze skutków nałogu, wynika z najnowszych badań. Dziś Światowy Dzień bez tytoniu. Jakie będą zmiany na stanowiskach w rządzie? Mamy się dowiedzieć w przyszłym tygodniu. To informacja potwierdzona po wczorajszych rozmowach premiera z prezydentem. Jedną z osób, które odchodzą do Brukseli, jest wicepremier Beata Szydło. Pytana w Polskim Radiu o zmiany powiedziała jedynie, że nową minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie kobieta. Większość resortów będzie pracowała w tym samym składzie, na przykład Ministerstwo Rodziny, które ma doskonały zespół. Pozostają wszyscy wiceministrowie, pani minister Rafalska odchodzi do Brukseli, natomiast wiceministrowie pozostają, dołączy nowa pani minister, to mogę powiedzieć, że będzie to kobieta. Beata Szydło mówiła też, że Witold Bańka pozostanie na stanowisku ministra sportu, mimo że od nowego roku obejmie funkcję szefa Światowej Organizacji Antydopingowej. Pan minister Witold Bańka będzie nadal pełnił swoją funkcję. Te informacje o tym, że miałby być zamieniony, są spekulacjami medialnymi. Zmiany na stanowiskach w rządzie są konieczne po tym, jak mandaty europosłów zdobyli m.in. szef MSWiA czy minister edukacji. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zbierze się 8 czerwca, poinformował w Trójce szef PO Grzegorz Schetyna. Ma rozliczyć wynik wyborczy. Lider Platformy zapowiedział, że nie przedstawi na niej wniosku o wotum zaufania dla siebie po przegranych wyborach do Europarlamentu. Dzisiaj wprowadzanie procesu wyborczego wewnątrz Platformy skończyłoby się większością konstytucyjną dla PiS-u w wyborach parlamentarnych. To znaczy zwycięstwo PiS-u jest wtedy bezdyskusyjne, bo my nie możemy dzisiaj 4 miesiące przed wyborami rozpocząć wewnętrznego procesu wyborczego w Platformie czy weryfikacji przywództwa zarządu. Podczas Rady Krajowej ma być mowa m.in. o zaangażowaniu kandydatów Koalicji Europejskiej w ostatnie wybory. Grzegorz Schetyna mówił, że było ono mniejsze w dużych miastach i wśród tych polityków, którzy startowali z niższych miejsc na listach. Lider PO zapowiedział, że także w wyborach parlamentarnych będzie chciał utworzyć wspólny komitet sił opozycyjnych. 15% palaczy w Polsce nie wie, że nałóg wywołuje raka płuc. Tak wynika z badań. 1/3 nie zdaje sobie sprawy z tego, że bierne wdychanie dymu tytoniowego również jest przyczyną nowotworów. Dziś Światowy Dzień bez tytoniu. Wielu Polaków jest nieświadomych negatywnych skutków tytoniowego nałogu. Jak podkreśla profesor Dariusz Kowalski, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, palacze nie przyjmują do wiadomości, że palenie szkodzi. To jest mechanizm wypierania. 90% zachoruje, ale 10% nie zachoruje przecież. Lekceważą też pierwsze objawy. Kaszel palacza. To jest objaw, który występuje prawie u 90%, ale oni są do tego przyzwyczajeni, bo cały czas mają podrażniane drogi oddechowe i cały czas tam toczy się proces zapalny. Trudno jest zerwać z nałogiem, bo zawarta w papierosach nikotyna bardzo silnie uzależnia. Przyzwyczajają się również do pewnych gestów, rytuału wychodzenia na dymka i wspólnego palenia w pracy. Socjolog Tomasz Sobierajski. Odpalamy sobie papierosa albo pożyczamy sobie nawet papierosy, więc już jest jakaś więź nawiązana. Ludzie zbierają się w grupki i wymieniają czasami najcenniejsze informacje, które pojawiają się w firmie. Światowy Dzień bez tytoniu to oczywiście doskonała okazja do tego, żeby po raz kolejny rzucić palenie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej uruchamia portal internetowy poświęcony pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Papież przyjechał do ojczyzny 2 czerwca 1979 roku, czyli 8 miesięcy po tym, jak objął stolicę Piotrową. Najnowszy portal IPN skierowany jest przede wszystkim do młodego pokolenia. Przyświecała nam myśl, żeby przede wszystkim, szczególnie młodym ludziom, te historie opowiedzieć, im te wydarzenia przybliżyć w taki sposób, żeby zrozumieli, jak ważne to było dla Polski i tego, co się w Polsce działo. Wyjaśnia dyrektor archiwum IPN Marzena Kruk, która dodaje, że na portalu zamieszczone zostały przede wszystkim dokumenty bezpieki wytworzone w związku z pielgrzymką Jana Pawła II. Są to dokumenty pokazujące przygotowania od strony logistycznej. To są też dokumenty zabezpieczające te wszystkie środowiska, które z punktu widzenia władzy komunistycznej były niebezpieczne, które mogłyby coś nie pomyśli władz w czasie wizyty Jana Pawła zrobić. Na portalu będzie można znaleźć także między innymi zdjęcia i pamiątki z okresu pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Witold Banach, Polskie Radio. Portal ma zostać oficjalnie uruchomiony za godzinę. Można go znaleźć wpisując adres pierwsza pielgrzymka IPN. Gov.pl. Mężczyzna zaatakował ludzi nożem w Jerozolimie. Jedna z osób jest w stanie krytycznym. Do tego ataku doszło w rejonie Starego Miasta. Ranni to Izraelczycy. Policja podała jedynie, że napastnik został, jak to określono, zneutralizowany. Nie wiadomo, czy żyje. I ta informacja kończy serwis Trójki. Pięć minut po godzinie 9 w Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Igi Świątek. W niecałą godzinę uwinęła się z rozstawionym z numerem 16 Chinką Wang, wygrała do 3-0 i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Zazwyczaj za bardzo jestem skoncentrowana na sobie, żeby właśnie zauważyć, co się dzieje po drugiej stronie, ale no dzisiaj ewidentnie widziałam, że ona jest bezradna i po prostu starałam się utrzymać tą samą grę, w jakiej grałam na początku. Właściwie teraz trochę denerwowałam się przed meczem, ale to było takie konstruktywne, a nie tak jak w pierwszym meczu, że po prostu byłam cała spięta. Mówiła Iga Świątek, która dziś świętuje 18 urodziny. Samych sukcesów Iga i wygranej w jutrzejszym meczu przeciwko Monice Puig z Puerto Rico. Niestety z Roland Garros odpadła Magda Linet, ale postawiła się broniący tytułu Simonie Halep. Wygrała nawet set, ale z wygranej cieszyła się Rumunka. Z pierwszego zwycięstwa w finale NBA dość niespodziewanie koszykarze Toronto Raptors pokonali Golden State Warriors przed własną publicznością 119-108. Drużyna Toronto Raptors do ligi NBA przystąpiła w 1995 roku i dopiero pierwszy raz gra w wielkim finale. Na inauguracji nie przestraszyła się jednak utytułowanych rywali. Warriors piąty raz rzędu rywalizują mistrzostwo, a w ostatnich 4 latach 3-krotnie wygrywali rozgrywki. Wśród gospodarzy fenomenalnie grał Pascal Siakam, który uzyskał 32 punkty i po pierwszym pojedynku serii stał się faworytem do wygrania tytułu MVP finałów. Gramy przeciwko świetnemu zespołowi, musimy się cały czas znosić na wyżyny. Zawsze będzie coś do poprawienia, ale jesteśmy na to gotowi. Podkreślał gracz gospodarzy. Mecz numer 2 tej serii odbędzie się w najbliższą niedzielę również w Toronto. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Początek finału za oceanem, pierwsze spotkanie finałowe w kraju. Koszykarze polskiego cukru Toruń wygrali u siebie z Anwilem Włocławek 96-89. W Apeldoorn znów klasy pokazały nasze siatkarki. 3-1 pokonały gospodynie Holenderki, notując 5. kolejną wygraną w Lidze Narodów. Dziś te rozgrywki zaczynają nasi siatkarze. Zaczynają wieczornym meczem w Katowicach przeciwko Australii. Jutro grają z Amerykanami, w niedzielę z Brazylią. W Giro d'Italia w czubie klasyfikacji generalnej bez zmian. Prowadzi Ekwadorczyk Richard Carapaz. Rafał Majka jest 7. Wczoraj 18. etap wygrał Włoch Damiano Cima. A w konkursie pchnięcia kulą w Sankt Pölten w Austrii zwyciężył Konrad Bukowiecki z wynikiem 21:70. To od wczoraj jego rekord życiowy na stadionie. W dużo bardziej prestiżowym meetingu Diamentowej Ligi w Sztokholmie Piotr Lisek był 2. w konkursie skoku o tyczce. Pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 m i 60 cm. 3. w biegu na 800 metrów był Marcin Lewandowski. Jego rezultat to minuta 46 sekund i 79 setnych. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większej części kraju do końca dnia dużo słońca, ale na zachodzie i północy synoptycy zapowiadają opady deszczu. Temperatury dziś wyrównane, 19-22 stopnie. Jutro jeszcze cieplej, do 25, ale też więcej opadów i burza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu informuję, że na pierwszym Wake Me When It's Over, The Cranberries. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ćwierćwir, teraz w sklepach euro niesamowita promocja. Drugi produkt 20 lub trzeci 40 lub czwarty 60% taniej. I niespodzianka, rewelacja, sensacja lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch klasa A++ za 1599, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Fiu, fiu. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania, w domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit.

No to my dzisiaj z dala od much otłuku, ale spróbujmy coś podsumować. Polskę sobie zostawmy na deser. No myślę tak, jest ewidentnie przebudowa sił w Europarlamencie, bo do tej pory Europarlament był zdominowany przez pewien taki nurt, dosyć szeroki, ale jednak ta dominacja była wyraźna. Teraz będzie zdecydowanie większa różnorodność. Jeszcze oczywiście nie wiemy, bo to się dopiero będzie układało. Natomiast z pewnością wszystko będzie trudniejsze. Bo teraz była pewna obowiązująca doktryna, ona była niemalże święta, nienaruszalna, a w tej chwili będzie no, pewnie kształtowanie troszkę od nowa. Zapewne coś się wykształci, co będzie dominujące. No, tak należy domniemywać. A co może się wykształcić? No pewnie jakaś mniej lub bardziej egzotyczna koalicja, która będzie narzucała ton, ale on nie będzie już taki jednorodny, z całą pewnością. A France? Nie Francja. No to już France Timmermans. To już oczywiście. Nie wiem. To smutne, będzie się wszystko układało. Bo to smutne, co mówisz, bo jest napisane, żeby prostować drogi panu, a to wszystko sobie komplikujemy całe to życie. No to niedobrze. Ale więcej zielonych chyba jest w tym też parlamencie. Tak. Dolarów? Nie, zielonych polityków. Znaczy zielonych w znaczeniu nowych i zielonych w znaczeniu w barwach partyjnych. Bo przepraszam, tylko tak słowo, że tak się spolaryzowały się kraje. W jednych poszło specjalizacja to nastąpiła. W jednych poszło to w inną stronę, a w drugich to poszło w inną stronę. No. Na przykład żaden kraj nie wysłał 5 chyba pierwszych sekretarzy do Europarlamentu. Tak z jednej ręki. Ale jednym ruchem. Jednym ruchem. Mamy przejść do Polski, ale jest wygrane ugrupowanie. Ale gdzie? No w Polsce jedno tak. Ale nie to, które wygrało. Nie to oczywiste. Nie to. A jakie? No, czerwone. No tak. To był, trzeba powiedzieć, że to był majstersztyk, prawda? To był majstersztyk. Dziwne pociągnięcie. Tak. Ale takie... Dobra, nie idźmy. Chodźmy. Chodźmy. Partia bolszewicka też chyba nie miała na początku większości. To taki jest trochę wilk w owczej skórze. Znaczy, no to dziwne pociągnięcie, no ale ja się na polityce nie znam. Nie? Nie. To a tu był szef największej partii opozycyjnej u pani redaktor w rozmowie. Był rano, tak, no właśnie. Był. Więc rozumiem, ja nie słuchałem całego, ale rozumiem, że też to było przedmiotem agendy. No, było to przedmiotem agendy i ta rozmowa była bardzo ciekawa. I to ja nawet nie wiedziałem, że on... Bolesna. Bolesna. Ja nawet, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że on dzisiaj będzie u pani redaktor Michniewicz, ale specjalnie dla niego przygotowałem piosenkę. Mimo, że nie wiedziałeś. Mimo, że nie wiedziałem. To jest taka piosenka z filmu pod tytułem Prawo i... Pięść. Posłuchajmy. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, wstanie świt. To był oczywiście niezapomniany Edmund Fetting w utworze Nim wstanie dzień, kompozycja Krzysztof Komeda, słowa Agnieszka Osiecka. Kochani, będziemy mieli, wszystko na to wskazuje, Rzecznika Praw Podatnika. Jest projekt, wszystko gotowe. Zanim przejdziemy do dyskusji, posłuchajmy materiału reporterskiego niezastąpionej Gabi Darmetko. No, to pańskie. Co pańskie? No, gabinet pański. Najpóźniej do 1 kwietnia 2020 roku swój gabinet zajmie Rzecznik Praw Podatnika. To zupełnie nowy urząd, który ma pomagać obywatelom w rozwiązywaniu problemów z Urzędem Skarbowym. Na przykład każdy podatnik, którego prawa zostały naruszone, będzie mógł zgłosić się do rzecznika. Interwencja rzecznika będzie poprzedzona wstępnym rozpoznaniem sprawy, na przykład na podstawie dokumentów, które przedstawi podatnik. Dominik Kaczmarski, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów. Rzecznik będzie mógł również zajrzeć do akt znajdujących się w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli rzecznik uzna, że Urząd Skarbowy naruszył prawa podatnika, wtedy włączy się w rozwiązywanie sprawy. Rzecznik będzie mógł przykładowo przystąpić do postępowania podatkowego w celu obrony stanowiska podatnika lub występować w tym postępowaniu jako mediator. Kolejnym uprawnieniem jest możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie organu podatkowego. Jeżeli decyzja organu jest ostateczna, rzecznik będzie mógł wystąpić do ministra finansów o uchylenie lub zmianę decyzji, która godzi w szczególnie ważny interes podatnika. Wie pan, ja 2 lata chodziłem w tej sprawie i nic, a pan ciach. 2 dni i załatwione. Rzecznik będzie mógł też działać w interesie ogólnym. Na przykład wystąpić do ministra finansów z wnioskiem o wydanie wyjaśnień podatkowych. Zadania Rzecznika Praw Podatnika będą wykonywane przez biuro rzecznika, czyli jego główną centralę. Poza biurem będą działać zastępcy rzecznika i przedstawiciele terenowi, tak żeby zapewnić podatnikom w całej Polsce jak najszerszy i powszechny dostęp do pomocy rzecznika. Rzecznik będzie mógł pomagać wszystkim podatnikom, w tym przedsiębiorcom. Co ważne, będzie mógł też wstawić się za podatnikiem i wystąpić o wstrzymanie egzekucji. To może mieć kluczowe znaczenie, szczególnie dla osób, które prowadzą małe firmy. Zakładamy, że wprowadzenie tej instytucji spowoduje m.in. zmniejszenie liczby wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz liczby skarg składanych do sądów administracyjnych w sprawach podatkowych. Ja myślę, że to taki rzecznik musiał być bardzo silny człowiek. Ja kocham takie rozwiązania. Absolutnie kocham. Fascynują mnie zawsze. Fascynuje mnie zawsze coś, bo pojawia się problem, zbierają się politycy i mówią, tu my zrobimy ustawę. I robią ustawę. Nadzwyczajną. I już jest sprawa jest załatwiona. Ale przecież cały ten aparat do tej pory, który funkcjonował, to nie, zapominamy o nim. To teraz, jak rozumiem, powołamy rzecznika, proszę, rzecznika przedsiębiorczości, rzecznika. No tu już jest mały i średni. Tych rzeczników jest bardzo wielu. I Marcin, co trzeba powołać? Nie, trzeba powołać, bo myśmy tutaj przeprowadzili analizę tego problemu. Trzeba powołać rzecznika, który będzie reprezentował tych rzeczników. Bo ich jest. A to ja też tak o tym myślałem. Ale właśnie. Jak tak się wsłuchiwaliśmy w materiał, pani redaktor, to jednej rzeczy mi brakuje, żeby ten rzecznik miał uprawnienia prokuratorskie i żeby na przykład mógł zawiesić jakiegoś inspektora aresztowanie. Zawiesić to bardzo mało jest. No. A żeby od razu... Od razu. Dokładnie tak. Wszystko. Nie, to nasza wyobraźnia naprawdę... została bardzo pobudzona przez ten materiał. No, może będą urzędy skarbowe likwidowane, bo rzecznik nie jest. Ja pomyślałem w drugą stronę, że nie urzędy to zostaną, no bo jednak ktoś musi rozliczać, ale a co z księgowymi? A, nie, księgowi to na pewno do likwidacji. Nie, to jest jakieś naprawdę szaleństwo. No, jest, to był żart, żeby państwo... aparat państwowy, który funkcjonuje. No więc no, po co tego typu instytucje... No może jest potrzeba. Jestem przekonany, że nie. Jeszcze jest parę instytucji, które trzeba zlikwidować na czele, że tak znowu wspomnę, bo zawsze to mówię, więc tym razem też powiem, że Radę Polityki Pieniężnej, w jakim nie byłaby kształcie, trzeba zlikwidować. I jest nie, jeszcze parę instytucji, które trzeba likwidować, a nie powoływać nowe. A ja ostatnio mam dobre doświadczenia z urzędami skarbowymi. Ale ja od zawsze mam bardzo dobre. Nie, ja też mam dobre. Coś się takiego, ja nie wiem, ale jakoś jest jakoś łatwiej. Ja to już opowiadałem na tej antenie, ale słuchajcie, kiedyś miałem połamane nogi i dostałem wezwanie do urzędu skarbowego. No, pojechałem, no bo jest wezwanie, prawda? I pani mówi, że tam dzwonię z dołu, pani mówi, że jest na trzecim piętrze. Ja mówię, to dla mnie, wie pani, jest tyle co kosmos. Żebyście sobie, wyobraźcie sobie, że ta pani to o mało sama nie połamała nóg, jak biegła na dół, żeby mi pomóc. Przepraszała, że takie niestosowne. Wezwanie było normalne, naturalne. I wszystko było załatwione w ciągu 5 minut. Nie było żadnego problemu. I takie są moje od zawsze doświadczenia z urzędem. Ja myślę, że wtedy w jej oczach stanął rzecznik praw pacjenta i pomyślała sobie, że na pewno się do niego zwrócisz. No, ta instytucja rzeczników to... Ale nie, bo to jest, taki, to jest jedna z takich urzędów, z takich funkcji czy urzędów, które jak zostanie powołany i zrealizuje swoje cele, to rozumiem, samo się cel działania jest likwidacja de facto tego urzędu. No, żeby wszyscy... Nie podejrzewałem Marcina o taką naiwność i piękno duchostwo. Przecież to się nie chcemy pobudzić państwa wyobraźni. Czy ty nie znasz pięknego filmu Zezowate Szczęście, jak się urząd rozwijał. No, urząd się rozwija, a później już nawet mu zasilanie zewnętrzne nie jest potrzebne. Tylko później to już działa siłą inercji. Więc jeszcze prokuratorskie uprawnienia. No dobrze, ja tak sobie pomyślałem, że jak ma pan być... redaktor nie jest zadowolony. Nie, jak powołujemy rzecznika praw podatnika, to moglibyśmy na przykład powołać też rzecznika praw słowa. Ale ja myślę, że tutaj nasza fantazja... No, ty, ale on już nie de facto został... Nie, ale to został panie tak. Redaktorze, proszę nie podpowiadać. Bo to już zostało zdefiniowane, tylko roboczo został ten rzecznik nazwany dealerem liter. Posłuchajmy. Dealer jedna sztuka na smak. Więcej z biegiem lat to magia liter składają się od tak. Niczym nuty muzykę to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen. Śni mi się co nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmieniam muzykę, te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy deal, litery mamy deal. Ja i słowa mamy układ, mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jaka muflaż, tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz, sy. Laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w bucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. No Na stronie gonię zarówno twarde i miękkie. Bit na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, kształtuję nawet te słabe. O na język dam radę, wycisnę z pomiędzy AB. Się gra, się ma w prawe, bo weteran nie kadę. Z zera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifu. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kreuję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie umieszkam zaprzestać, zakończyć u spektakl. Nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy D. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One jak kamuflaż. Tak długo już omijamy szufla. Ty raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Ty dla by, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w bucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Taki dealer liter to mógłby być, tak doszedłem do wniosku, że nie tylko rzecznikiem słowa, ale też i muzyki przy okazji. Ale kolega Roszkowski wpadł na doskonały pomysł. Nie ma rzecznika praw komentatorów radiowo telewizyjnych. Tak. Bo telewizję moglibyśmy... Ale rzeczywiście. Panowie, to ja wam nie pomogę, musicie napisać projekt. Jedziemy, to my już idziemy sobie. Idziemy. Nie, zostańcie, dlatego że mamy jeszcze kilka bardzo ważnych tematów do omówienia, a jednym z nich jest wciąż nurtujący nas wszystkich, czyli nowa formuła angielskiego wyjścia. Ja jestem jednak fanem tego starego formatu, no ale Brexit to Brexit. Nowe fakty. Co się stało z panią Theresą May? Popłakała się. Nie, w ogóle tak, to co zrobiły dwie wiodące partie... A te łzy zostały gdzieś zarchiwizowane? Ja myślę, że dla potomnych ta... Bo to by było... To złapane. To co zrobiły dwie wiodące partie, bo w końcu no, przez 200 lat parlamentaryzmu brytyjskiego były dwie główne partie, które... No przez inny system wyborczy, to prawda, bo tam jest ten system większościowy, on zmienia, się tak dalece skompromitowały, że teraz jedna zajęła trzecie miejsce, a druga czwarte miejsce w tych wyborach. I w wyborach do parlamentu być może nie będzie tak, nie wiadomo jak to będzie, bo ten system większościowy oczywiście jest mniej przewidywalny. Natomiast no, to, co dokonały te partie, jest bezprecedensowe, jest absolutnie bezprecedensowe, bo ja rozumiem, najpierw doprowadzenie do tego niefortunnego referendum, ale jak już zostało doprowadzone, no to jest pewien wyrok i realizujemy to. Wolę. Tak jest. I koniec. Tak. Natomiast no, ten korowód, ten chocholi taniec, który się odbywa na naszych oczach, no, raz śmieszny, później już żałosny, a teraz tak naprawdę no, znowu nic nie wiemy. Straszny łomot tam jest jakiś. Wszystko się nie jest takie jak... Nie klei się. Ale no. I to gdzie, prawda? Nie, ja mam taką tezę, ja już chyba ją tutaj upowszechniałem w Trójce, że tam jest taka mgła, że oni po lewej stronie jeżdżą, bo się pomylili, ale w ogóle tam jest taki bałagan teraz, że już szkoda patrzeć, bo to... Znaczy, tam w następnym tygodniu są urodziny królowej. Urodziny królowej, jak wiadomo, królowa obchodzi kilka miesięcy, więc nie wiadomo, kiedy to one kulminacja są. W takim razie. To one się rozpoczynają, czy kończą? One się chyba właśnie wtedy są po prostu. A, po prostu są. One się rozpoczynają. Czyli się nie kończą, teraz, może, a kończą się około września chyba. No to się rozpoczynają, dobrze. Rozpoczynają się. To. Natomiast a propos tej mgły, ja myślę, że Wielka Brytania popełnia jeden błąd przy swoim podejściu. do Europy, że wstąpiła do Unii Europejskiej, bo... No to było... Dawno. To oczywiście, to teraz sobie żartujemy, bo taka formuła audycji, ale no oni jednak Europę traktowali jako takiego no, młodszego brata. Siostrę. Historycznie. No, czy to siostrę. Siostrę. Natomiast no nie byli, to zawsze byli był ktoś obcy, taki zza kanału i to słynne takie Europa odcięta od świata w momencie, kiedy była mgła nad kanałem, prawda, i oni nie widzieli Europy, no to nie oni byli odcięci od świata, tylko Europa była odcięta od świata. Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Kanał angielski czy na marsz? No, angielski właśnie. Imperium, nad którym nie zachodzi słońce. I oni naprawdę nie mogli się pogodzić z tym, że ich głos to jest, przepraszam teraz Słowenię i Słowację, ale to jest to mówią, to my tyle samo jesteśmy, znaczymy co Słowenia czy Słowacja, to nie wiadomo czym ten kraj się od drugiego różni i gdzie leży, to już w ogóle nikt nie wie. I to ich uwiera. I to ich, no, to po prostu było nie do zniesienia dla nich, no, że oni mają się liczyć z jakimś krajem, który nie wiedzą gdzie leży, ani nie wiedzą jak się go wymawia i czym jeden się różni od drugiego. W górach. Generalnie tak. Na przykład. Ale ja generalnie odnoszę wrażenie, że oni tak przy okazji to się całkiem dobrze bawią tam. No, dobrze się bawią elity, a ludzie to nie wiem, trochę chyba mniej. A Polacy to już całkiem mniej, no bo nie bardzo wiedzą, co się dzieje. A wybory są parlamentarne? Słucham? Wybory parlamentarne jakoś niedługo są? Nie, na razie nie. No dobrze, ja tak sobie pomyślałem, że tak dobrą ilustracją do tego tematu będzie taka wesoła w sumie piosenka, dlatego ją pomyślałem sobie, że będzie fajna. To jest Calvin Harris Feels i tam występuje też Katy Perry. Tak sobie pomyślałem, że te fragmenty, te wejścia Katy Perry to mogłaby zaśpiewać Theresa May. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Baby, I know you ain't scared to catch pills. czytam w polskiej agencji prasowej, że brytyjski rząd otrzymał od obywateli krajów Unii Europejskiej mieszkających w Zjednoczonym Królestwie ponad 750 tysięcy wniosków o przyznanie prawa pozostania i pracy w tym kraju po Brexicie. Ponad 100 tysięcy takich wniosków napłynęło do końca kwietnia od polskich obywateli. Czyli wszyscy chcą tam zostać. Nie, no tylko 100, nie. To jest bardzo mało. To jest po pierwsze bardzo mało. Nie, bo wszyscy jeszcze liczą na uregulowanie takie systemowe. No, en bloc, tak, systemowe. Natomiast no już jest bilans już jest taki, że więcej wyjeżdża niż z Wielkiej Brytanii niż przyjeżdża. Ten niepokój jest bardzo duży. Ja przede wszystkim z jednej strony niepokój duży, a z drugiej strony może i tu u nas lepiej. Może to zobaczymy. To. Natomiast zobaczcie, no, wielu młodych ludzi chce tam studiować na przykład. No i po 21 roku, bo wtedy to będzie, no to już ta furtka w istocie się zamknie. Ja mam nadzieję tylko, że ta łza pani premier została uchwycona i jest gdzieś zarchiwizowana w jakiejś szkatułce. Kochani słuchacze, panowie, chciałbym kulturalnie przypomnieć, bo zdarza się zapomnieć, że jutro jest Dzień Dziecka. O to ale moje dziecko już jest duże. Ale dziecko. Dziecko to prawda. Ale dziecko. Ja się cały czas czuję. No, to raczej nie o pana chodzi, panie Marcinie. No mi to przypomina czasami. A w związku z tym... Przypomina? A w związku z tym, no tak, moja żona też. A serdecznie pozdrawiamy żony. Żona Andrzeja słucha. Tym bardziej, że niedawno był... Tak. No wiadomo. Dzień żony. Tak, dzień żony był. To tak serdecznie pozdrawiamy, ale ja tu specjalnie przygotowałem na ten jutrzejszy dzień taką oto... Prezenty dla nas? Nie, taką informację. No, ta informacja może być prezentem też. Na portalu bankier.pl znalazłem taką oto informację o tytule Barbie najtańsza w Meksyku, Lego we Francji. Klocki Lego i lalki Barbie to jedne z najbardziej znanych i pożądanych przez dzieci zabawek. Ich ceny nie należą do najniższych. Analitycy sprawdzili, ile średnio kosztują te dwie zabawki w kilkuset sklepach w 50 krajach świata. I co się okazało? Za lalkę Barbie Syrenkę zapłacimy w Polsce średnio 92 zł, tyle co w Stanach Zjednoczonych. Najkorzystniejszą cenę tej zabawki znajdziemy w Meksyku. Zaledwie 69 zł. Ale tam się skończy, bo Trump cła podnosi. Także najpierw to już... 10, później 20, tak, a później 25 tam, tak. I po przeliczeniu z waluty lokalnej. Zakup tej lalki zupełnie nie opłaca się w Singapurze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Odpowiednio 216 i 204 zł. Średnia cena zestawu klocków Lego Classic 484 elementy. W polskich sklepach 125 zł, czyli porównywalnie z innymi krajami Europy. Natomiast najniższa cena klocków została odnotowana we Francji i Stanach Zjednoczonych, czyli 102 i 105 zł, po przeliczeniu z euro i dolarów oczywiście. Te same klocki są 3 razy droższe w takich krajach Ameryki Łacińskiej jak Peru i Kolumbia. I na koniec bardzo dobra wiadomość dla Polaków. W umownym rankingu, który się składa z cen tych dwóch produktów, Polska znajduje się na korzystnej pozycji. Ceny w Polsce należą do jednych z najniższych i za dwa produkty z tej listy, czyli i za Lego, i za Barbie, podkreślam, Syrenkę i Lego Classic 484 elementy, wydamy tylko 217 zł. Czyli jesteśmy w Unii Dwóch Prędkości i my jesteśmy w tej szybszej. Ja nie wiem, czy pan redaktor nie usiłował nam zasugerować modelu biznesowego. Pewnego dealu do zrobienia. Że te? Tak? A to mało czasu. To już jutro. Nie, ale generalnie różnice te ceny nie znikną, także różnice dalej ale będą to za rok też boli. Będzie Dzień Dziecka. Ale i będzie gwiazdka będzie. Właśnie to jednak boli, a nie wiem, czy wiecie, jakie są stopniowania bólu. Jest mały ból, duży ból i nadepnięcie bosą stopą na klocek Lego, który na podłodze jest. A to prawda, tak. Znam ten ból. Wszyscy to znamy. Znam ten ból. Tak. Teraz. To było do naszych dzieci. A teraz... Pewnie nie słuchają do mnie. Tak, a teraz specjalnie dla naszych dzieci i dla ich rodziców taka piosenka, w której padną fundamentalne pytania i padną też, no nie będą to odpowiedzi, ale takie to będzie takie pierwsze chińskie ostrzeżenie dla rodziców. Posłuchaj. Ale chińskiego rynku nie było a propos cen zabawek. To są no nie, bo to jest zupełnie inny świat. urządzę po swojemu. To było małe WW, taki projekt dużego WW z 1988 roku. Pamiętam jak dziś tę płytę winylową z taką grą planszową w środku. Ale szanowni państwo, tu w międzyczasie coś się wydarzyło. Otóż pan Marcin Roszkowski wstał i wyszedł. No doczekał się redaktor prowadzący, ja uprzedzałem, nie podrzucać pomysłów. Marcin widocznie usłyszał, że może przypomniał sobie, że nie kupił prezentów na jutro. Ja myślę, że bardziej inwestuje. Czyli albo poszedł, poleciał robić tak, arbitraż. Moim zdaniem tak. No jeszcze był, bo może robił arbitraż na Barbie i na klockach Lego pomiędzy różnymi Barbie rynkami. Barbie ręce i klockach Lego, przepraszam, to czytam Lego Classic 484 elementy. Albo poleciał pisać projekt rzecznika praw komentatorów. Też. Także też. Za dużo było tych pomysłów i nie wytrzymał chłopaki. Tak. Poleciał do pracy po prostu. Tak, ale możemy uchylić rąbka tajemnicy, że poleciał coś negocjować. Myśmy mu nawet zaoferowali pomoc, że na antenie ponegocjujemy, po ale prostu zagramy w otwarte karty, ale nie przyjął. My tu sobie gadu-gadu, a znowu zaglądam do Polskiej Agencji Prasowej i patrzę i oto czytam taką informację, taki tekst. Powstał specjalny bank do ratowania banków. To jest przecież chyba bank do ratowania banków. Nazywa się Bankowy Fundusz Gwarancyjny. A no właśnie, i to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, utworzył instytucję, która może zostać użyta do przymusowej restrukturyzacji. I tu Polska Agencja Prasowa powołuje się na Dziennik Rzeczpospolita, która podaje, że to, znaczy pyta, czy to jest nadrabianie zaległości, czy reakcja na słabszą kondycję banków. Rzeczpospolita podaje, że w Polsce pojawił się nowy bank. Nie jest to jednak typowa instytucja mająca rywalizować o klientów, zwiększać akcję kredytową i zyski. Nikt też nie chwali się jego powstaniem. To bank utworzony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest jego jedynym akcjonariuszem. Komisja Nadzoru Finansowego, jak informuje Dziennik, potwierdza, że wydała zezwolenie na utworzenie banku prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej pod nazwą Pierwszy Bank BFG. No i dalej gazeta pyta, po co fundusz utworzył własny bank, pierwszy tego typu w historii polskiej bankowości? To jest kluczowe pytanie. To jest kluczowe pytanie i pada odpowiedź. Pierwszy bank BFG jest bankiem pomostowym, który może zostać użyty w celu kontynuowania działalności bankowej podmiotu w restrukturyzacji do momentu przejęcia przez nowego inwestora. Bank pomostowy stanowi jeden z elementów instrumentarium przymusowej restrukturyzacji, informuje na łamach gazety Magdalena Potocka z Biura Zarządu BFG. Czyli rozumiem, że wiemy już, jak się będzie nazywał niebawem Idea Bank. No właśnie. Bo no tam właśnie. Jest dyskusja na tym, czy to jest postulaty samosanacji, czy innego rozwiązania sytuacji. Być może to jest takie przygotowanie. Ja nie wiem, to jest, rozumiem, to pewnie prawnicy jacyś wymyślili. Nie, bo tutaj właśnie pani Magdalena Potocka z Biura Zarządu BFG podkreśla, że utworzenie banku było wielokrotnie postulowane przez środowisko bankowe. Dlatego nowy zarząd BFG, działający od początku kwietnia 2019, zdecydował o jego powołaniu. I tu... Znaczy, no ja myślę, to jest pewnie tak na gorąco, bo pierwszy raz słyszę o tym, ale tak na gorąco myślę, że to jest no, procedura pewnego przekształcenia, bo w tej chwili jest tak, że no, albo bank upada, albo zostaje przejęty przez inny i jak rozumiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czy KNF w ogóle, chce sobie stworzyć taką furtkę takiego przejmowania. Nie wiem, może to jest proceduralnie uzasadnione. Widzę też tak na gorąco w pierwszym reakcji pewne niebezpieczeństwa z tym związane, ale jeżeli to mamy taki właśnie bank pomostowy, który przejmuje, dokapitalizowuje, obejmuje, a później szuka nabywcy, tylko że tu mówię, to po drodze się pokusy rodzą. Rodzą. Także nie potrafię tak na... Myślę, że jest to pewna droga, ale... pełna też niebezpieczeństw, więc mówię, słyszę po raz pierwszy. Konstrukcja interesująca. Interesująca. Bardzo interesująca, tak. Ale rodząca wiele pokus i niebezpieczeństw. Jak wszędzie i dalej czytam, zobaczyłem właśnie, wszedłem sobie na bankier.pl i zobaczyłem informację, no, dla mnie trochę zaskakującą, szczerze mówiąc, bo my tutaj też jakby na bieżąco staramy się śledzić losy pewnej takiej korporacji, która nie jest taksówkowa, wręcz jest znienawidzona przez korporacje taksówkowe, czyli Uber. I czytam na bankierze, że Uber raportuje $1 miliard straty. Uber Technologies w pierwszym kwartale odnotował ponad $1 miliard straty netto, podała spółka po zakończeniu czwartkowej sesji. Świeżo upieczony debiutant pokazał wyniki mieszczące się w pobliżu górnej granicy wcześniejszych prognoz. Tak, ale to było wiadomo, to nie wiadomo było, że aż tyle, ale wiadomo było, że to nigdzie tak naprawdę nie przynosi zysków. No to jest budowanie sieci, to jest budowanie zasięgu do wykorzystania do różnych rzeczy. Tam była taka bardzo problematyczna sytuacja przed debiutem, bo zdaje się, że kierowcy Ubera zdecydowali się na protest tym razem w Stanach Zjednoczonych i zawiesili aplikację na godzinę. Tak, tak. Więc to nie chodzi... chyba wszyscy mają świadomość, że nie chodzi o zarabianie na tej działalności, tylko o budowaniu pewnej sieci, która później będzie wykorzystywana. To jest to, co nas otacza, z czego nie do końca sobie zresztą zdajemy sprawę, a w nowej rzeczywistości się obudzimy, kiedy właśnie to trochę rozmawialiśmy o bankach, kiedy banki w istocie przeniosą się do sieci, prawda, czy będą platformami i ta technologia będzie już nie tylko rządzić, nie wiem, polityką i przeorywać całe społeczeństwa, ale również wkroczy do takiego biznesu i te bazy danych i sztuczna inteligencja, ale bazy danych w połączeniu ze sztuczną inteligencją będą decydowały już w istocie o wszystkim. Więc to jest bardzo niebezpieczne. Te bazy danych i sztuczna inteligencja jeszcze na szczęście nie decydują o naszych do końca o naszych wyborach zakupowych. Także... Ale mają wpływ na bardzo, bardzo... Mają bardzo duży. Wielu ludzi, na bardzo wielu ludzi i tak naprawdę prawie na wszystkich. Jestem ciekaw, czy Marcin pojechał po syrenkę, czy po Lego Classic. Arbitraż. Szanowni Państwo, tak czy inaczej, przypominamy, że jutro jest Dzień Dziecka, więc warto się uzbroić w prezenty. No i powoli już kończymy naszą audycję. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marcin Roszkowski, który uciekł, Kazimierz Krupa, dziękuję bardzo. Nie uciekł, wyszedł robić interesy. I Wojciech Surmacz. Do usłyszenia. Na koniec piękna piosenka, bardzo świeżutka, męskie granie orkiestra, sobie i wam. I my sobie i wam również. Życzymy. Tak jest. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie.